reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o możliwym ograniczeniu unijnych funduszy dla Polski. Co dalej z prezydenckimi projektami ustaw dotyczącymi sądownictwa? A także Birma i Bangladesz, czyli kolejna papieska pielgrzymka. W Brukseli pojawiły się kolejne pomysły ograniczenia funduszy w nowym unijnym budżecie po 2020 roku, które dotkną Polskę. Plany kreśli już, jak dowiedziało się Polskie Radio, Komisja Europejska. Beata Płomecka. Najnowsze informacje pochodzą z Komisji Europejskiej, która wprawdzie przedstawi projekt budżetu dopiero wiosną przyszłego roku, ale jak wynika z informacji Polskiego Radia, już w wewnętrznych dokumentach urzędnicy w Komisji zakładają 15% cięcia w polityce spójności, której Polska jest obecnie największym beneficjentem. Z powodu Brexitu nowy unijny budżet będzie skromniejszy, ale do tego jeszcze dochodzą plany uzależnienia wypłaty funduszy od przestrzegania zasad państwa prawa. I w tym kontekście wymienia się w Brukseli Polskę, przeciwko której Komisja od stycznia ubiegłego roku prowadzi procedurę praworządności. To na razie tylko przygotowania, bo wciąż w Komisji są różnice zdań, czy takie proste uzależnienie wypłaty pieniędzy jest możliwe, ale przymiarki już są i to we wszystkich unijnych instytucjach. Nie dalej jak kilkanaście dni temu Polskie Radio informowało o zabiegach europejskich liberałów, by ograniczyć Polsce fundusze w nowym budżecie i obejść zasadę jednomyślności. Na temat uzależnienia wypłaty pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności dyskutowali też już wstępnie ambasadorowie unijnych państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wciąż nie wiemy, jakie są poprawki Prawa i Sprawiedliwości do prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński kilkakrotnie spotykali się w tej sprawie, ale jakie są efekty rozmów prezydenta i szefa PiS-u, nie wiadomo. Powinny być znane we wtorek, bo wtedy prezydenckimi ustawami zajmie się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Prezydent mówił wczoraj w wywiadzie dla TVN24, że nie wyobraża sobie, by nowe ustawy reformujące sądownictwo zawierały rozwiązania, którym wcześniej się sprzeciwiał. To dla mnie będzie oznaczało, że ja nie będę mógł się na tę ustawę zgodzić. Ja wskazałem szereg przyczyn, które spowodowały, że ja złożyłem weto. Poszerzanie uprawnień prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości w stosunku do Sądu Najwyższego za granicę, która jest niedopuszczalna. Nie może być tak, że prokurator generalny ma kontrolę nad Sądem Najwyższym. W większości zasadniczych spraw doszło do porozumienia. Ufam, że ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS będą podpisane przez prezydenta, mówił wczoraj w TVP Info minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro będzie gościem salonu politycznego Trójki o 8.13. W Budapeszcie spotkanie szefów rządów 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Wśród nich będzie premier Beata Szydło. Będzie rozmowa przede wszystkim o współpracy gospodarczej, będzie rozmowa o możliwości współpracy z Chinami, całej szesnastki, ale również poszczególnych państw. Planowane jest też moje spotkanie z premierem Chin. Grupę 16 plus 1 tworzą Polska, Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania i Macedonia i Chiny. Birma to pierwszy etap kolejnej papieskiej podróży obejmującej także Bangladesz. Komentatorzy podkreślają, że to trudna pielgrzymka. Franciszek spotka się m.in. z przedstawicielami prześladowanej muzułmańskiej społeczności Rohingya, co nie jest w smak miejscowym władzom. Przypomnijmy, to blisko milionowa grupa bezpaństwowców jest według ONZ najbardziej prześladowaną mniejszością etniczną na świecie. W buddyjskiej Birmie dochodzi do czystek etnicznych, mordów dokonuje wojsko i policja, więc muzułmańscy Rohingya uciekają do sąsiedniego Bangladeszu. A Bangladesz jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Wylądowali w obozach dla uchodźców, wrócili do rodzinnych wiosek, a tam już mieszkają Birmańczycy. I tak to się wszystko zaczęło. Doszło do wojny religijnej buddystów z muzułmanami. Bangladesz nadal ich nie chce. W zasadzie nikt ich nie chce. Tłumaczy był ambasador Polski w Birmie Bogdan Guralczyk. Z kościołów w Birmie i Bangladeszu skierowano jednak do Franciszka prośby, by nie używał nazwy tej mniejszości, by jak argumentowano nie zaognić sytuacji i nie wywołać gwałtownej reakcji nacjonalistycznych ugrupowań buddyjskich. Arcybiskup Rangunu kardynał Charles Mongbo wyjaśnia jednak, że papież nie przyjeżdża do Azji, by uprawiać politykę. Nawet jeśli papież użyje słowa Rohingya, to nie oznacza, że zamierza uwikłać się w sprawy wewnętrzne. On chce się jedynie spotkać z tymi, którzy potrzebują międzynarodowej pomocy, aby ich uratować i przypomnieć, że mają swoją godność. Jak sam powiedział, to nasi bracia i siostry. Dotychczasowy bilans ofiar czystek etnicznych to według różnych źródeł od blisko 500 do 2000 zabitych. Wśród nich jest wiele kobiet i dzieci. Ponad 650 tysięcy ludzi zostało zmuszonych do ucieczki do sąsiednich krajów. Od dziś znów będzie można oglądać w Krakowskim Muzeum Narodowym stałą wystawę poświęconą twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Zgromadzono na niej prawie 500 prac artysty. Będą to obiekty bardzo różnorodne, poczynając od szkiców, rysunków, poprzez pastele, akwarele, oczywiście obrazy olejne z tego pierwszego okresu, po oczywiście te duże realizacje, czyli kartony do witraży i katedry lwowskiej, i katedry krakowskiej. Mówi jedna z kuratorek wystawy, Danuta Godyń. A to był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Na początek ekstra klasa, choć wczoraj nie było takich emocji jak w piątek. Śląsk Wrocław wygrał z Zagłębiem Lubin 1-0. Pomocnik Zagłębia Bartłomiej Pawłowski był niepocieszony, że stracili bramkę w ostatniej chwili, ale faktycznie tak było, bo gol padł w minucie 90 i jeszcze na dodatek 94. Ten fragment gry nie powinniśmy sobie dać jeszcze w takiej ostatniej minucie zaskoczyć się. No niestety, no, przegrywamy spotkanie, które można powiedzieć, że było dla dwóch zespołów remisem sprawiedliwym. Lech wymęczył wygraną 2-1 ze słabo ostatnio grającą Wisłą Płock, no ale przerwał serię 5 spotkań bez zwycięstwa. Nieważne, że bez fajerwerków, ważne, że wreszcie mamy 3 punkty, odetchnął obrońca Robert Gumny. Długo czekaliśmy na to zwycięstwo, no ale to było najważniejsze. Nieważne jak graliśmy, jaka jakość tego spotkania. Chodziło nam tylko o te 3 punkty i to się udało zrobić. Teraz może nas to poniesie, no potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Miejmy nadzieję, że w następnych meczach też będziemy wygrywać i musimy gonić tak naprawdę tą czołówkę. Tak jest, wszyscy chcą się piąć w góry, a na prowadzeniu w tabeli Górnik Zabrze. Skoczkowie skakali wczoraj na skoczni Wróce. Nasi tak sobie. Najlepszy był Dawid Kubacki, który zajął 8 miejsce. Zwyciężył Słoweniec Jernej Damian, który nie startował w Wiśle, dlatego w klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Japończyk Kobayashi. Piotr Żyła wczoraj 11, Kot 16, Stok 20, a Hula 21. Więc o ile w skokach było wczoraj tak sobie, to w innych konkurencjach narciarskich było wczoraj słabo. Dopiero 24 w biegu na dochodzenie na 10 km techniką dowolną była Justyna Kowalczyk. Wygrała Szwedka Kala, a Biergen tuż za nią. Norweg Kjetil Jansrud wygrał supergigant Pucharu Świata w Lake Louise, a nasi Michał Kłusak wypadł z trasy. Michaela Schifrin wygrała slalom podczas zawodów w Killington w Stanach Zjednoczonych, a nasi, jedyna Polka w stawce, Martyna Gąsienica-Daniel, nie ukończyła pierwszego przejazdu. Też koszykarze tak sobie. W drugim spotkaniu w eliminacjach Mistrzostw Świata przegrali z bardziej rezerwową niż z pierwszą ekipą Litwy 55-75. No i do kompletu w kwestii porażek trzeba dodać informacje z Kielc. Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce po raz drugi już w tej edycji przegrali z PSŻ. Tym razem niewiele zabrakło, było 29-30 i po 9 kolejkach Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain jest liderem grupy. Vive dopiero na 5 miejscu. Nadzieje mogą dać występy szczypiornistek, bo one wygrały turniej w Rumunii. Wczoraj pokonały Macedonki, to dość wysoko. No a najważniejsze jest to, że za chwilę zaczynają się Mistrzostwa Świata. W związku z tym można powiedzieć, że jedziemy z pewnymi nadziejami. Czy można użyć słowa prognostyk? Tak, to jest znakomity prognostyk. Cieszę się. No a za godzinę więcej o piłce w Europie, bo miejscami było ciekawie. Poczekaj, bo jeszcze mówiłeś o skokach narciarskich, to jest ważne pytanie. Dzień dobry, czy przy okazji wiadomości sportowych ktoś, kto jest dzisiaj na dyżurze z tejże redakcji, mógłby wyjaśnić, na czym polegała nieprzepisowość odzienia Piotra Żyły w Kusamo? Tak się składa akurat, że ty masz dyżur. Ja jestem na dyżurze. Tak, sytuacja jest dość prosta. Skoczkowie skacząc, czy też próbując latać, chcą maksymalnie zwiększać powierzchnię nośną. Więc najlepiej by się czuli, jakby sobie zamontowali błony między palcami, i pod pachami, u rąk i u nóg, i pod pachami, i między nogami. W związku z tym, żeby szybowali jak nietoperze. No i próbują sobie na siłę te wolne miejsca w kombinezonie powiększyć. W związku z tym zasada jest taka, że pomiędzy krokiem a brakiem kroku powinno być maksimum 0,5 centymetra luzu. Mhm. No u pana Żyły najwyraźniej tego luzu 5 milimetrów nie było. Tam jest taki kołek, w ścianie, na który trzeba się wpasować. No i było za dużo materiału, stąd dyskwalifikacja. No ale w pierwszej serii było dobrze, skakał w tym samym drugim, więc coś tam... Coś... No, w związku z tym przekroczenie przepisów było. Kołek się nie zmieścił tam, gdzie powinien się zmieścić, ale widocznie uznano, że nie brnijmy. No właśnie. Mm.

Program Trzeci Polskiego Radia. Panie Marcinie, co ten strój pancernisty pana dzisiaj nie ciśnie? No troszkę ciśnie, ale walczymy dalej. Proszę nie zagadywać. Barrow was on another level when she got a book of medals. She was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. Barrow, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she did, after all she did. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. Too late to dabble, is it so too late? Barrow, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's too late, you devil, it's all too late. It's too late, you devil, it's all too late. Devil was on another level when she got a book of medals. She was dead in her grave. After all she after all she did, after all she did. Witam. W nowym tygodniu. Taki pan pochmurny, czy nie? Nie. Nie? Nie. A, no to promienny dobrze. Jak słoneczko. O, to świetnie. I rześki jak gwizdek. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, redaktorze. Doktor Tomasz Szarożek, pytanie od pana Wojtka. Pytanie krótkie, proste. A ja mam jeszcze do pana pytanie. Porzucał pan sobie w domu kartą kredytową? Nie, nie. A 20 groszami chociaż? Nie, już nie próbowałem. Już nie. Nie, to już mamy jasność. Będzie albo... Albo tak, albo taka. Zimno, wiadomo. Albo nie. Ale pytanie od pana Wojtka jest, dotyczy ono słońca. Dlaczego nie boimy się, że ono zgaśnie, weźmie i zgaśnie? Ono na pewno zgaśnie. Nie wiem, czy pan się boi, że ono zgaśnie? Szczerze mówiąc, nie bardzo. No, ja też niespecjalnie, chociaż wiemy, że zgaśnie. Będzie to za kilka miliardów lat i jest to rzecz zupełnie, zupełnie... Ale to jest jakoś precyzyjnie zaplanowane, tam 17.4 albo coś nie, takiego? Nie, nie, nie. Ja bym też jakoś specjalnie nie liczył na to, że na przykład ono zgaśnie już za niedługo, w związku z tym nie trzeba na przykład na emeryturę odkładać, albo nie trzeba się uczyć do szkoły i takie tam. Trzeba, bo ono zgaśnie i owszem, bo wszystkie gwiazdy w którymś momencie gasną. Gwiazdy też mają swoje cykle życiowe. Te cykle życiowe są uzależnione głównie albo jedynie od wielkości samej gwiazdy. Zasada jest taka, że czym jest gwiazda większa, tym krócej żyje, czym jest mniejsza, tym dłużej żyje. Całe szczęście nasze Słońce jest bardzo malutką gwiazdą i dzięki temu pożyje jeszcze sporo i już funkcjonuje długo, co zresztą jest ciekawe, bo dzięki temu właśnie, że gwiazdy takie małe żyją wyjątkowo długo i stabilnie, wokół planet, które te gwiazdy otaczają, okrążają, jest szansa, że powstaje życie. Życie potrzebuje czasu, potrzebuje stabilizacji, nie tylko samej planety, ale też stałych warunków ze strony gwiazdy. Tylko małe, tylko niewielkie gwiazdy mają szansę na to, żeby żyć długo i stabilnie. I szczęśliwie. I szczęśliwie, tak koniec końców. Mała ta gwiazda, ale sympatyczna. Ale przynajmniej miła, to prawda. Słońce znajduje się w takim okresie swojego życia. Zresztą w ogóle to mi troszeczkę przypomina, jak w szkole uczyliśmy się, dzieci uczą się cyklów rozwojowych różnych organizmów. No więc dla gwiazdy też coś takiego można wyrysować. Jeśli pan pozwoli, to ja może wrzucę na Facebooka Nauka to Lubię taki cykl rozwojowy gwiazdy, rozrysowany tak jak w szkole. Państwo wybaczą, ja nie umiem za bardzo rysować. Ale myślę, że to będzie czytelne. Dobrze. Ten okres, w którym Słońce nasze się znajduje, nazywa się ciągiem głównym wieku zerowego. I to jest najbardziej stabilny czas życia gwiazdy. To jest czas, w którym ona świeci z grubsza tak samo. Ciąg główny życia zerowego. Wieku zerowego. Ciąg główny wieku zerowego. Tak się to nazywa. Nie mam bladego pojęcia, kto te nazwy wymyśla. One bywają totalnie, no właśnie, ale to tak się to nazywa. Mamy przynajmniej kilka miliardów lat spokoju ze strony naszej gwiazdy. Po tych kilku miliardach trzeba będzie się zastanowić, co robić, bo ona, ta nasza gwiazda, zacznie dosyć mocno się powiększać. Na tyle się powiększy, że zajmie orbitę Merkurego i zajmie orbitę Wenus. W efekcie na Ziemi będzie na 100% zbyt gorąco, żeby cokolwiek funkcjonowało. Dużo, dużo wcześniej, jak Słońce zacznie się powiększać, jeżeli się nie spakujemy i nie wyjedziemy, to nie będzie się tu dało żyć. No ale to jest perspektywa kilku miliardów lat. Także panie Wojciechu, proszę się tym jakoś specjalnie nie trapić. Spokojnie. Wiele gorszych rzeczy może się zdarzyć wcześniej w kosmosie, które nas zabiją, więc akurat śmierć Słońca... Oni zabiją od razu, może coś no może lekko poturbują. W każdym razie śmierć Słońca nie jest największym problemem, jaki stoi przed nami. Może nauczymy się jeździć na inne jakieś planety okoliczne. Ja na to liczę. Będzie spokój wtedy. Ja na to bardzo liczę. No dobrze. A wtedy Trójka na przykład dostanie taką koncesję międzyplanetarną. Częstotliwość mogli nadawać z jednej planety, a na innych nas będą usłyszeć. Nie, myślę, że taki nadajnik na pół kosmosu, proszę pana. Taka będzie rada. Jestem za. Nie mediów narodowych, tylko będzie rada mediów galaktycznych na przykład. Źle coś powiedziałem? Bardzo dobrze, wie pan. To co? To do jutra. To do jutra. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. Here comes the sun, here comes the sun, I say. It's all right. Oj, to chyba jedna z najpiękniejszych piosenek ze słońcem. 24 minuty po 7. Projekt Tata. Krystian Hanke. Bo jedna z najpiękniejszych piosenek z Berylem już była dzisiaj. Była, z Berylem była. Tak. Zadaniem, z którym dzisiaj o tym, prędzej czy później tata córki będzie musiał się zmierzyć, jest czesanie i zrobienie praktycznej, a czasem też eleganckiej fryzury. No i dlatego w sobotę razem z moją 3,5-letnią córką wybraliśmy się na warsztaty, na których tatusiowie uzbrojeni w szczotki, gumki do włosów, spinki uczyli się tej sztuki. Oczywiście wspólnie ze swoimi księżniczkami. No i było fantastycznie. Największy sukces chyba warkoczyki, które się udały równo zrobić. Zabawia się, śpiewamy piosenki, rysujemy. Córka rysuje, koloruje, a tatuś czesze. Sam nosiłem długie włosy przez długie lata, więc troszkę już tej wprawy w rękach było. Dziś nauczyliśmy się między innymi robić przedziałek, co nie jest wcale łatwe. Najtrudniej wymierzyć ten środek głowy, żeby jednak był precyzyjny. Chyba najlepiej właśnie od nosa, wtedy jest najłatwiej. No oprócz tego podstawy, czyli kucyki, były też właśnie wariacje na temat kucyków. Dzisiaj się nauczyliśmy, taka ala księżniczka Leja. Księżniczka tatusia jest księżniczką Leją od dzisiaj. Ładnie. Byliśmy zachwyceni, ponieważ nauczyliśmy się chyba w sumie z 10 fryzur. Uwielbiam spędzać czas tak samodzielnie też z córką, złapać takie chwile, gdzie jesteśmy tylko we dwójkę, że można porozmawiać, nie spędzić czas i skupić się na jednej osobie. Opowiadali pan Maciej, pan Łukasz, pan Paweł. Bo na tym polegają warsztaty Wyczesany Tata, by ojcowie spędzali czas z córkami. Tłumaczy mi autorka projektu Aleksandra Wyroślak. Mają na celu głównie budowanie tej relacji. Można powiedzieć, że czesanie jest trochę przy okazji, ale to też nie jest przypadek, ponieważ czesanie to taka bardzo intymna czynność, ponieważ wymaga dotyku, delikatności, która bardzo buduje więź i pozwala tatusiom zderzyć się z tymi miłymi emocjami, bo jest duma z taty, który zrobił taką świetną fryzurę, jest bohaterem w oczach swojej córki, ale czasami są też trudniejsze emocje, bo jest złość, bo tata pociągnął, bo nie ten kolor gumki wybrał. To jest taki czas tylko dla taty i córki. Już zaczęliśmy gotowanie wspólnie tatusiów i synów również też. W okresie świątecznym planujemy teraz wspólne pieczenie pierników, a w przyszłym roku myślę, że przed nami nowy etap w postaci majsterkowania, wspólnych eksperymentów naukowych i wielu, wielu innych warsztatów. Warkocz to jeszcze jakoś. Gratuluję. Kucyk jeden to jest w miarę proste. Największym kłopotem są dwa kucyki, żeby one były w miarę symetrycznie, żeby jeden nie był wyżej, drugi niżej. No właśnie, wymierzyć jakoś. Kucyk niby prosta rzecz, ale kiedy proste. Włosy nie chcą się układać równo, albo one rosną tak pod kątem troszkę w lewo, tak jak u nas, no to właśnie, albo na przykład, gdy tak jak u nas grzywka właśnie wpadła między ostrza nożyczek. Tato, patrz, obciąłem sobie grzywkę. No to trzeba trochę pokombinować ze spinkami. Kucyk potrójny, od góry, stopniowo dobierany, to jest na dziś opcja dla nas. Ćwiczymy, a za kilka miesięcy ten wspomniany, wymarzony do splecenia warkocz. Aby zrobić klasyczny warkocz, trzeba podzielić włosy na trzy części, a następnie te pasma ze sobą skrzyżować. I tak najpierw idzie pasmo z prawej strony, następnie z lewej strony i tak na przemian powstaje nam piękny warkoczowy splot. Po naszych warsztatach tatusiowie radzą sobie, myślę, w 3-4 minuty, ale to zależy bardzo od długości włosów, bo mamy takie dziewczyny, które mają włosy do pasa, no i wtedy naturalnie ten czas tworzenia warkocza się wydłuża. No, pani Aleksandra, blondynka z imponującym warkoczem, wie o czym mówi, więc wszystko przede mną. Także popularna korona, wyzwanie nie lada, ale może się uda. W razie problemów na YouTubie jest sporo filmów z podpowiedziami, więc dzieła, myślę sobie. A dziś, żeby zachować równowagę, pojedziemy razem z Alicją odebrać felgi z naprawy. Jeśli panowie chcieliby się pochwalić swoimi fryzurami, to znaczy fryzurami swoich córek zrobionymi przez siebie, projekt Tata 3 na Facebooku jest do panów dyspozycji dziś. Polecamy. Krystian Hanke, ja polecam państwu ten film. Wspominany już kiedyś mistrz świata w robieniu kucyków, czyli pan, który używa do tego odkurzacza. A teraz... Beata Miśniewicz czyta odklejki. Po godzinie poszukiwań ludzika z zestawu Star Wars. Tata. Nie wiem, gdzie on jest. Nie ma. A to była jakaś ważna postać? Chyba nie. To się... Tak! On podstawia schody do myśliwca. Bez niego ani rusz. Jeśli chodzi o Star Wars, to jeszcze się pojawią po 7.40. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację. Już w piątek zaproponuję Państwu niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi. Między innymi koszulkę z podpisami naszych piłkarzy, którzy jak wiemy awansowali do Mistrzostw Świata. Zachęcam jak zwykle do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po 16:00. Kuba Strzyczkowski. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Na przykład laptop Dell, Intel Core i3, dysk 1000, Windows 10 za 1799, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. Black Friday Week w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO wynosi 0%. Black Friday w Orange trwa do dzisiaj. Samsung Galaxy A5 2017 z akcesoriami już za 0 zł na start w ofercie na raty, nawet o 240 zł taniej. Tylko do 27 listopada lub do wyczerpania zapasów. Śpiesz się, zamów w salonach lub na orange.pl. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Philips OneBlade za 139 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Romuald Wójcik. W większości zasadniczych spraw doszło do porozumienia. Ufam, że ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS będą podpisane przez prezydenta, mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w TVP Info. Pytany o spór między obozem prezydenckim a PiS wskazał, że spór jest istotą demokracji. Poróżniliśmy się w szczegółach, powiedział minister sprawiedliwości i podkreślił, że ufa, iż pan prezydent jest pełen dobrych intencji. Zbigniew Ziobro będzie gościem salonu politycznego Trójki o 8:13. Wyłudzaniem pozwoleń na pracę dla Ukraińców zajmowała się zorganizowana grupa przestępcza. Po 2 latach śledztwa została zamknięta przez Bieszczadzką Grupę Graniczną. Zatrzymano 5 osób z Mazowsza. Szukali oni mieszkańców Warszawy w trudnej sytuacji materialnej, którzy składali wnioski o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców. Dokumenty były wysyłane na Ukrainę i sprzedawane osobom, które na ich podstawie uzyskiwali wizę z prawem do pracy. Cena takiego zezwolenia to od 500 do 1000 dolarów. 40 tysięcy osób ewakuowano na indonezyjskiej wyspie Bali po erupcji wulkanu Agung. Władze chcą wywieźć jeszcze kolejnych 100 tysięcy ludzi. Na Bali zamknięto lotnisko. Wyspy nie mogą opuścić tysiące turystów. Wielu mieszkańców nie chce opuścić domów i zostawić zwierząt. Policja próbuje ich przekonać. Jeśli nie da to skutku, władze mogą użyć przymusu. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Na początek amerykańskie giełdy i zamknięcia notowań z piątku. Główne indeksy wspięły się na nowe historyczne szczyty. Przyczynił się do tego sektor detaliczny. To dlatego, że w sklepach na całym świecie trwały promocje w ramach tak zwanego czarnego piątku. Inwestorzy mieli nadzieję na dobre wyniki sprzedaży ubrań czy elektroniki. Dziś będzie ciąg dalszy zakupowego szaleństwa, tyle że w internecie. Można się więc spodziewać kolejnych wzrostów cen z akcji spółek detalicznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Cyberponiedziałek jest internetowym odpowiednikiem czarnego piątku, kiedy to sklepy oferują towary przecenione o 50-60%, a czasem jeszcze bardziej. Analitycy prognozują, że w cyberponiedziałek Amerykanie wydadzą online 6 600 000 000 dolarów, czyli o 16% więcej niż przed rokiem. Podobnej skali wzrost sprzedaży w internecie zanotowano w czarny piątek. W Azji dziś gorsze nastroje. Południowo-koreański indeks KOSPI traci ponad 1% na fali spadków notowań spółek technologicznych. Pod kreską także indeksy w Szanghaju, Hongkongu i Tokio. Na rynku walutowym mamy umocnienie euro w stosunku do dolara. To efekt m.in. piątkowych danych z Niemiec o rosnącym optymizmie tamtejszych przedsiębiorców. Wycenie dolara nie pomaga natomiast niepewność wokół reformy podatkowej w Stanach Zjednoczonych, która ma przynieść niższe podatki dla firm. To wszystko wpływa na umocnienie złotego, komentuje Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUVy z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 159 900 zł. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Maćko przysłał nam wyznanie. Otóż w poniedziałkowy ranek oddaje się głosowaniu na top wszechczasów. Bardzo ważna sprawa. Bardzo. Zgadzam się oczywiście, drogi słuchaczu, w całej rozciągłości. Jeśli będą Państwo głosowali, co polecamy, proszę pamiętać o naszym bohaterze. George Michael. Posłuchajmy bez uprzedzeń jego najważniejszych utworów aż do smutnej pierwszej rocznicy. Słuchamy. Piotr Metz. Płyta Faith miała być dla George'a Michaela całkiem nowym otwarciem. Nie do końca się to udało. Miałem 24 lata, kiedy nagrałem Faith i uważałem, że jestem dorosły. Wtedy tak myślisz. Przecież nie jestem już dzieckiem. A jednak fanki wciąż wrzeszczały. Ale ja byłem przekonany, że jestem już na innej ścieżce kariery. Oh, yeah. Church Michael i Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia jutro, dokładnie o tej samej porze za 16 minut. Ma sporo dziś. Mówiliśmy o odzieniach, między innymi tych za kierownicą, troszkę o nakryciach głowy, czyli kapelutkach. A teraz... Zapraszamy do Trójki. A teraz proszę posłuchać. Roy Mustang, Deadpool, Batman czy Lord Vader. To między innymi za te postaci chętnie przebierają się fani gier, komiksów i szeroko pojętej popkultury. Przebierają się nie dla zabawy, na balu znajomych, ale zupełnie na poważnie. A praca nad takim kostiumem potrafi trwać kilka miesięcy, tak jak to było w przypadku pana Grzegorza. To jest dokładnie żołnierz kolonialny Marines z filmu Jamesa Camerona Obcy decydujące starcie, albo w wersji angielskiej Aliens. Ale nie mamy karnawału. Nie, to nie jest przebranie, tak jak myślimy o karnawale, to jest tak zwany cosplay. Czyli? Jest to przebranie inspirowane filmem, grą komputerową, komiksem, coś takiego. Co prawda w cosplayu można pokazać się na karnawale, to też jest jakaś forma stroju, ale... Cosplayerzy traktują to już niektórzy bardzo poważnie, ponieważ mają z tego zyski, dlatego cosplay należy trochę oddzielić od takiego stroju stricte karnawałowego. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że to nie jest tylko związane z kulturą komiksową, ani z jakby samymi postaciami superbohaterów, czy postaci wywodzących się z komiksów, ale to jest generalnie szersze zjawisko cosplayu, związanego raczej z kulturą science fiction, fantasy i fandomami przeróżnego rodzaju. Bartosz Murawski, kulturoznawca z SWPS. To się wzięło jeszcze z czasów właśnie takich konwentów science fiction gdzieś związanych z Gwiezdnymi Wojnami, ze Star Trekiem. To jest troszkę tak, jak osoby zainteresowane militarystyką na przykład angażują się w modelarstwo i po godzinach siedzą i kleją czołgi, samoloty, malują je. Przemek Pawełek, dziennikarz i członek fandomu komiksowego. Fani filmów, fani komiksów, gier po godzinach, albo właśnie jeżeli to jest ich dominujące zajęcie, są w stanie się z tego utrzymać, siedzą i szyją, kleją, tworzą stroje, które naprawdę potrafią zrobić wrażenie. Zresztą cosplay to jest coś więcej. To jest nie tylko stworzenie stroju. To jest też trochę aktorstwo, trochę zachowanie, nauczenie się tego, jak bohaterowie się poruszają, w jaki sposób mówią. Często jest to taka odskocznia, że można się zamknąć w tych swoich czterech ścianach i tam grzebać, robić ten cosplay. Mamy te swoje 5 minut sławy. Na przykład pracuję sobie w korporacji, siedzę, klepię w tę klawiaturkę i nagle tworzę strój, przykładam się do niego, strój jest genialny, ludzie mnie zaczepiają. O rany, znam tę postać. To jest super uczucie. Coś takiego jak właśnie namiastka tej gwiazdy filmowej. No i robi się przyjemniej, że się zostało docenionym za swoją ciężką pracę. W środowiskach fanowskich są osoby, które można powiedzieć, że zaczęły prowadzić niezły biznes związany z cosplayem. Szczególnie też w dobie mediów społecznościowych, Instagramów, Snapchatów i tak dalej, które pozwalają w internecie błysnąć swoimi dokonaniami na polu cosplaya. Gdzie w takim stroju się chodzi? Po ulicy, żeby być rozpoznawalnym? Najczęściej są to stroje szykowane na różne duże imprezy, tak jak Comic-Con albo inne konwenty tego typu, konwenty związane z kulturą popularną, komiksem, filmem, grami komputerowymi. Tam można się w takim stroju pokazać. A odnośnie chodzenia po ulicy, jest taka akcja, która nazywa się Cosplay Walk i wtedy cosplayerzy zbierają się w jednym miejscu i sobie tak maszerują przez miasto, no nawet można powiedzieć trochę ku uciesze gawiedzi. Ale nie dziwią się ludzie, czy rozpoznają na ulicy? To zależy od serii. Jeśli przebierzemy się za jakąś kultową postać filmową, to myślę, że wiele ludzi nas rozpozna. Dajmy na to, Lord Vader wsiada do autobusu, po prostu euforia w autobusie i wtedy jest szaleństwo totalne. A ciebie nie kusiło, żeby też się kiedyś przebrać? Ze mną sytuacja jest prosta. Nie jestem najbardziej uzdolniony manualnie, ale z drugiej strony od zawsze chciałem mieć strój szturmowca imperialnego z Gwiezdnych Wojen. Chodzi to za mną od dawna. Jestem coś, co pociąga i mnie. Mieć strój szturmowca, móc się za niego przebrać, pójść na premierę Gwiezdnych Wojen albo na konwent fanów fantastyki. Ten strój chyba kiedyś prędzej czy później po prostu kupię. Te stroje, piękne stroje podziwiała nasza reporterka Paulina Kozion. Nie wiem, czy się państwo przebierają, ale warto dodać, że cosplay nie służy tylko zabawie i zarabianiu pieniędzy w internecie. Czasem cele są bardziej szczytne. I tak na przykład w Polsce działa Liga Superbohaterów, tak właśnie, która wciela się w postaci z bajek, filmów i komiksów, aby spełniać marzenia dzieci o spotkaniu ulubionej postaci. Wyważę, nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek. Dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Egi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix. Jak załoga dziś, MacGyver i Pitnik. intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na trawach i Emil. Tak jak król już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na trawach i Emil. Załoga G i Hurt przysyłają Państwu różne propozycje przebrań, jednak coś takiego w człowieku drzemie, że czasem by się przebrał za 9 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. Przebrałbyś się, a nie... Jakoś człowiek. No właśnie, do człowieka raz. Oj, kolego. Proszę, tam, co tam się wydarzy? Nie, bo jeszcze zerkam, bo to bramki jakieś, takie mecze były w weekend fantastyczne. Schalke 4-4, Gelsenkirchen, teraz podobno się będą nazywać. No dobrze, ale my o muzyce, nie o sporcie. Do końca roku już nieco ponad miesiąc. Pierwsze rankingi, zestawienia i notowania najlepszych, najwspanialszych i najważniejszych tegorocznych płyt już się pojawiają w prasie muzycznej niczym ozdoby świąteczne w supermarketach. Już w listopadzie. W tym roku na głowę wszystkich pobił i znokautował Rough Trade, serwis związany z siecią sklepów płytowych i londyńską wytwórnią tej samej nazwie, 10 listopada opublikował zestawienie 100 płyt roku 2017. Na trzecim miejscu umieszczając album Utopia islandzkiej wokalistki Björk, który swoją premierę miał, jak trójkowy karp, w miniony piątek, czyli 2 tygodnie po publikacji zestawienia. Można? Ja mogę teraz, bo Państwo dopytują. Tak, karp już miał premierę, proszę nasłuchiwać anteny. Tak czy inaczej, Utopia znalazła się w tym zestawieniu. Rzeczywistość jeszcze bardziej wymyka się spod kontroli, gdy wczytać się, w jaki sposób powstaje zestawienie Rough Trade. Jest wynikiem tego, co mówią nam nasi klienci, co cieszyło się popytem w naszych sklepach i co było grane w naszych sklepach w ciągu całego roku. Tak, tak, nawet robiąc zakupy, Państwo tworzą ranking. To niesamowite. Zatem pierwsza dziesiątka rzeczywiście jest ciekawa, ale zrobimy tak, że pierwsza trójka nas zainteresuje. Na trzecim miejscu wspomniana Björk, płyta Utopia. Na drugim miejscu Ryan Adams, album Prisoner, a na miejscu pierwszym Aldous Harding, Party. To jest wokalistka z Nowej Zelandii. Co byś kupił przy takiej muzyce na przykład? Choinkę. A ja album Aldous Harding Party. A tak, to może tak być. To jest dobra... W księgarni można by to było. Całkiem? Albo w bibliotece? Albo. Nie, w bibliotece to raczej ciszej. W księgarni to tak człowiek chodzi, sięgnie, odłoży. Wróci. Pomyśli. A może się przyda? Odłożę jeszcze raz. Sięgnie do portfela. Usłyszy pytanie, może w czymś pomóc? Sprawdzi, ile tam jest w kieszonce na zaskórniaki. Zobaczy, czy są obrazki w książce. Bo bez obrazków trudniej. No dobrze, dalej.